کہ درود و سلام کے فضائل برکات بے شمار ہیں. کتنے دن ہو گئے ہم بیان کرتے کرتے، لیکن ابھی کچھ عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا. ایک موضوع درود و سلام کا جو رہ گیا وہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنا، یعنی پڑھنے کے تو کچھ فضائل جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے، کچھ چیزیں بیان ہو گئیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس و محافل کو میری ذات پر درود و سلام پڑھ کر زینت بخشو. ایک ہوتی ہے محافل کی ظاہرہ زینت، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، گلاب کا پانی چھڑکا جا رہا ہے، کمکمے لگے ہوئے ہیں، لوگ اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، اچھی روشنی ہو رہی ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے. یہ ہے محافل کی ظاہری زیب و زینت. اور اللہ جل مجد الکریم کے حضور اور اس کی باطنی زیب و زینت وہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد جو جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن جنت میں جا کر بھی ان کو حسرت رہے گی. جنت تو ہر حسرت مٹانے والی ہے، لیکن جنتیوں کو بھی حسرت. تو فرمایا ہاں، ان کو جنت میں جا کر یہ حسرت رہے گی کہ کاش میں دنیا میں آقا پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ لیتا، اور آج میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھتا. بہت نیکیاں تھیں لیکن آقا پر درود و سلام کی کمی رہ گئی، تو جنت میں جا کر بھی آدمی جو ہے وہ حسرت رہے گی اس کے دل میں. اور درود و سلام پڑھنے والے ان کو یوں بلندیوں پر نظر آئیں گے جیسے زمین پہ رہنے والا رات کو آسمانوں پر چمکتے ہوئے تارے دیکھتا ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے محافل میں، مجالس میں، ہر کام میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے بخیلوں میں سے جو بڑا بخیل ہے وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ یا بہی طریق الجنہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یعنی معلوم ہوا کہ جنت کا راستہ دکھانے والی عبادت کیا ہے؟ آقا کریم پر درود و سلام پڑھنا. اور جو آقا پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہی بھول گیا. آپ تشریف کھانا کھانے لگے تو آپ کے پاس کچھ سالن نہیں تھا، تو ایک شہد کی مکھی آئی اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کان کے ارد گرد گھومنے لگی. آقا کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. صحابہ نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس شہد کی اس طرف میں نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، اگر آپ اپنے کسی غلام کو بھیجیں وہاں سے وہ شہد لے آئے اور آپ کھانا کھا لیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہاں سے جا کر شہد اتارا اور لے آئے. جب آپ شہد لے کر آئے، کھانا کھا رہے تھے، تو پھر وہ مکھی آئی. اب پھر آ کر وہ جن بنانے لگی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مکھی کیا کہتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنے آئی تھی کہ اس کا شہد میرے صحابہ کو پسند آیا کہ نہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مکھی تو کڑوے، کسیلے، ترش، چیریں، ہر قسم کے پھلوں پر پھولوں پر بیٹھتی ہے، شہد کے لیے رس چوستی ہیں، کڑوا بھی، کھٹا بھی، کسیلا بھی، میٹھا بھی، ہم اپنے منہوں میں لے کر جب اپنے چھتے پہ جاتی ہیں تو ہماری مالکہ ہمیں کہتی ہے کہ آقا کریم پر درود و سلام پڑھو. جب درود و سلام ہم پڑھتی ہیں تو وہ کھٹے، کسیلے، کڑوے سارے کے سارے میٹھے اور خوشبودار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے گناہ اچھے برے، اعمال خیر بھی، اعمال بد بھی، بڑے گناہگار ہیں ہم، ہمارے گناہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہمارے ظاہر و باطن میں فرق، ہم زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں. ہم بظاہر بڑے نیک بنتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے اعمال ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم کے کرم سے وہ سارے کے سارے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں. اللہ نے گناہوں سے بچائے. جس کی زبان درود و سلام سے رطب اللسان ہو، اس کی زبان پر گانا بجانا، گالی گلوچ نہیں آنی چاہیے، اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے ایک روایت امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی انہی روایات میں کہ جو درود و سلام نہیں پڑھتے یا درود و سلام چرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے تو روایات بے شمار ہیں، کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، آقا کریم منبر شریف پر تشریف لے گئے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا. آج آپ نے یہ نیا کام کیا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ آمین آمین آمین کہا ہے، تو یہ کیا آپ نے فرمایا؟ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، حضرت کعب بن عجرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث بن جلد الزبیدی، اور اس کے سوا اور بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا من ادرک رمضان فلم یغفر لہو قل تو آمین، جس نے رمضان پا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی تو اس پر بڑا افسوس ہے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود و سلام نہ پڑا تو بڑا دور ہو گیا جنت سے۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا بعد من ادرک ابویہ القبر عنده او احدہما فلم یدخلا الجنہ، کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لی اس کے لیے بھی بڑا بوجھ ہے، وہ بھی جہنم میں گیا۔ تو آقا کریم کہتے ہیں میں نے کہا آمین، دوسری حدیث میں الفاظ ہیں راگا ماں کے، راگے ماں راگے ماں یرگامو رگمن و رگمن و رگمن و ارغم اللہ انفہ، راگے ماں کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کی ناک کو خاک میں گھسیٹنا۔ آپ نے دیکھا جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو نکیریں نکلوائی جاتی ہیں کہ اپنے ناک کو زمین پر رگڑو، تو کہا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑتا قیامت کے روز اس کی ناک رگڑی جائے گی، یا یوں سمجھیے کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں یوں پھینکا جائے گا کہ وہ ناک کے بل رگڑتا ہوا زمین پر گسرتا ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی موجم الکبیر میں نقل فرمایا ہے، کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ، آقا میری مدد فرمائیے، آدمی نظر نہیں آیا تو جس طرف سے آواز آئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرف چل دیئے، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس کی دوسری طرف دیکھا تو ایک ہرمی جو تھی وہ ایک جال میں پھنسی ہوئی تھی. آقا کریم تشریف لے گیا تو ہرمی نے کہا کیا کہا, یہاں ایک یہودی نے لگایا جال لگایا ہوا تھا تو میں اس میں پھنس گئی. ان لی اولادن وانا ارداؤہم وانہ والآن جیا. آقا میرے بچے ہیں اور وہ اس وقت بھوکے ہیں, میں نے ان کو دودھ پلانا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی استغاثہ پیش کرتے ہیں, وہ تو شرک نہیں کرتے. عرض کی, یا رسول اللہ میرے بچے اس وقت بھوک سے ہیں, میں ان کو دودھ پلاؤں گی اور میں لوٹ آؤں گی. آقا نے فرمایا بھائی لم تعود, اگر تو لوٹ کر نہ آئی تو اس نے کہا ان لم اعود فلانانی اللہ کمن تذکر بین یدیک فلا یصلی علیک او کن تو کمن صلا ولم یدعو. آقا اگر میں لوٹ کر نہ آئی تو میرا حشر اس آدمی کے ساتھ ہو جو آپ پر درود و سلام نہیں پڑتا. آقا ایسے شخص کے ساتھ قیامت کے روز میرا حشر ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور درود و سلام نہ پڑے, آپ کا ذکر خیر ہو اور درود و سلام نہ پڑے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا. حضرت سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی, یا محمد اللہ اکرم کا سلام, اے میرے محبوب اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے آقا کی کہ جن کو سلام اللہ کا بھیج رہا ہے. جبرائیل امین آئے اور کہا ہے پیارے آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, میں یقول اللہ اور آپ کے لیے کہتا ہے وہ عزتی و جلالی قد انا ارحم بامتک من ھذہ الذبیہ تو بے اولادہا, اے میرے محبوب مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم جتنا اس ہرنی کو اپنے بچوں سے پیار ہے مجھے تیری امت سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے. وانا اردہم الیک کما رجعت الذبیہ الیک, اے محبوب میں تیری امت کو تیرے حوالے یوں کر دوں گا جیسے اس ہرنی کو تو نے اس کی اولاد کے پاس بھیج دیا. جب جیسے یہ تیرے پاس لوٹ کے آ جائے گی, اے میرے محبوب میں تیری پوری امت کو قیامت کے روز تیرے ساتھ ملا دوں گا. اب وہ یہ روایت ہے حلیت الاولیاء ابو نعیم کی, اور جو طبرانی میں روایت ہے کہ جب وہ شخص آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ وہاں تو ہرنی نہیں ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, میں قربان جاؤں جو بکریوں جو چیونٹیوں جو جانوروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے, جو ہرنی کی جگہ اپنے حال دے, جو ہرنی کو قید میں نہ دیکھ سکے کریم آقا امتی کو جہنم میں کیسے دیکھ سکے گا. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے آپ کو جال میں ہرنی کی جگہ اپنا پاؤں رکھ دیں, کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کے امتی جہنم میں ہوں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے آرام سے جنت میں بیٹھے ہوں. تو جب وہ یہودی آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہرنی تو نہیں ہے, ایک اجنبی شخص کھڑا ہے, اس نے کہا یہاں جال میں ہرنی پھنسی ہوئی تھی، کہاں گئی؟ آقا نے کہا میں نے اس کو کھول دیا. کیوں کھولا؟ کہا وہ ابھی آئے گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر. کہا کبھی جال سے نکلی ہوئی ہرنی بھی واپس آتی ہے؟ تو کہا ہاں ہاں وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ابھی آئے گی. وہ شخص مذاق اڑانے لگا. تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ ہرنی اپنی بچوں سے جا کر کہہ رہی ہے جلدی جلدی دودھ پی لو، اگر دیر ہو گئی تو قیامت کے روز میں کہیں بدبختوں میں نہ اٹھائی جاؤں، میں کہیں گستاخوں میں نہ اٹھائی جاؤں، جلدی جلدی دودھ پی لو. بچوں نے کہا کہ اے ہماری ماں کیا بات ہے؟ کہا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا ضامن ٹھہرا کر آئی ہوں، اگر میں لیٹ ہو گئی تو دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائی غور و فکر کریں، ہم نے آقا سے کتنے وعدے کیے اور کتنے بھلا دیے. ہم سے وہ ہرنی اچھی جو اپنے وعدے کو نبھا رہی ہے، اور ہم کتنے ایک لحاظ سے بدبخت کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدے کتنے کیے اور سارے بھول گئے. کتنی مرتبہ حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں میں گونجی، اور آقا نے کہا قرۃ عینی فی الصلاہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم نے مسجد کا رخ نہ کیا. کہاں جانور آقا کی مانے، کہاں رب کائنات. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بخاری کی روایت پر ہے، یا رسول اللہ ان ربا کا لے یہ سارے ہوتی روان، آقا آپ کا رب آپ کی خواہش نفس کو قبول کرنے میں بڑی شتابی سے کام لیتا ہے. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. ایک اہم امتی ہے، روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات سنتے ہیں اور روز بلا دیتے ہیں. بچوں نے کہا کہ اگر آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضامن ٹھہرا کر آئی ہیں تو ہم دودھ نہیں پیئیں گے، فوراً واپس چلیں، ہم بھی آقا کا دیدار کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے جو جانوروں کا بھی مشکل کشا بن جاتا ہے. ایک جانوروں کو بھی تکلیف دینا یا دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہم بھی وہ رحیم کریم آقا دیکھیں گے. ابھی وہ مذاق کر رہا تھا، وہ یہودی باتیں کر رہا تھا کہ اے اجنبی تو نے یہ کیا کر دیا، تیرا چہرہ تو ایسا نہیں لگتا کہ تو جھوٹ بولے. پتا چلا، ابھی اس کو پتا نہیں تھا، جب پتا چلا مسلمانوں کا نبی ہے تو اور بھی وہ گستاخیاں کرنے لگا. اتنی دیر میں دیکھا کہ ہرنی بھی پاس آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ، آقا میں دیر تو نہیں ہو گئی، آقا مجھے دیر تو نہیں ہو گئی، میں وعدے سے پہلے آ گئی، میرے بچوں نے بھی دودھ بھی نہیں پیا، میرے بچے میرے ساتھ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آ گئے. یہودی نے دیکھا، ارے جن کا کہا ہرنیاں مانے، جن کا کہا جانور مانے، پتھر مانے، شجر مانے، جن کا کہا چاند مانے، سورج مانے، انگلی اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلی اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اس آقا کا میں نہ حکم مانوں. فوراً کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا. حضرت شرف مصطفیٰ کتاب کا نام ہے، مشہور کتاب ہے. اس میں روایت درج ہے، ابو سعد الواعظ کی کتاب ہے، القوطبری خرقبوری کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کانت تخیط شیئن فی وقت السحر، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کوئی چیز سی رہی تھی. فدلت الابرا، آگ کی سوئی گر گئی، وطفیت سراج، اور دیا بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی اور دیا بجھ گیا. فداخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم تشریف لائے گھر میں، فادال بیتا بدوئہ، آقا کے نور سے پورے کا پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو گیا. ہر طرف اس چودھری کے چاند کی ضیاء نور پھیل گیا. وجدت الابرا، اور حضرت سیدہ عائشہ نے اپنی گمی ہوئی سوئی پالی. فقالت ما ادوا وجهك یا رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آقا آپ کا نور کتنا واضح ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لم یرا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے روز اس مبارک چہرے کو نہ دیکھ سکے. عائشہ، اتنا پیارا چہرہ، کتنا بدبخت وہ لوگ، وہ شخص ہوگا جو قیامت کے روز اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے. تو حضرت عائشہ نے کہا، ممن لا یراک، آقا وہ کون ہے جو آپ کا دیدار نہیں کر سکے گا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل، بخیل میرا دیدار نہیں کر سکے گا. قالت ممن البخیل، کون بخیل ہے آقا؟ آقا نے ارشاد، الذی لا یصلی علی الا سامع باسمی، جب میرا نام نہ سنے تو مجھ پر درود و سلام نہ پڑے وہ بخیل ہے، وہ قیامت کے روز بھی اس مبارک چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پر درود و سلام بھیجنا، سبحان اللہ. دو آدمی آئے لڑ رہے تھے آپس میں ایک اونٹ پر، ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں اونٹ میرا ہے. اب وہ بڑا چتر زبان تھا ایک، جس نے اونٹ چوری کیا ہوا تھا، بڑا بتونی تھا، چتر زبان تھا، باتوں باتوں میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اونٹ میرا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے، اچھا اونٹ تیرا ہے تو لے جا. وہ اونٹ کو پکڑنے لگا، دوسرا آدمی غمگین ہو کر منہ میں کچھ بڑبڑایا. ابھی اس نے منہ میں کچھ بات کی تو اونٹ بولا، عرض کی، آقا میرا مالک یہ نہیں ہے، میرا مالک تو وہ ہے. اب سارے لوگ حیران، اور جو چور تھا وہ بھی حیران. اس نے فوراً اس کی نکیل چھوڑ دی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کیا کہا تھا جب میں نے کہا کہ اونٹ اس کا، تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کیا، آقا میں نے تو صرف آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا تھا، میں نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف آپ پر درود و سلام پڑھا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسی درود و سلام کی برکت ہے کہ تیرا اونٹ بولا اور اس نے بول کر کہا کہ میں، میرا مالک یہ ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے اور صدیق کے درمیان بٹھا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوں تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ آقا کے قریب اتنا بیٹھے کہ صدیق اکبر دور ہو جائیں، لیکن آقا نے کرم نوازی فرمائی اور اس شخص کو، آنے والے اجنبی شخص کو، دیہاتی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آقا سے کوئی بات کی، اس کے چلا گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ کوئی صدیق سے جو ہے وہ بڑا آدمی آ گیا، نہیں، یہ شخص وہ درود و سلام پڑھتا ہے جو آپ نہیں پڑھتے، اس لیے میں نے اس کو اپنے قریب کر لیا ہے، وہ میرے قریب ہو گیا۔ تو اسے تو یہ معلوم ہوا کہ مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم اللہ جل مجد الکریم کا یہ مبارک طریقہ کہ اللہ جل مجد الکریم نے اسی آیت کریمہ کے ساتھ ہی آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ پیچھے ہم نے کتنی سورتیں پڑھی، کتنی ہم نے آیتیں پڑھی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہاں کوئی ایسی بات ہو کہ آقا کو تکلیف دینے والی بات ہو رہی ہے درود و سلام کی۔ اور ساتھ ہی آگے آ جاتا ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہو۔ وعد لہم عذاب مہینا، دنیا و آخرت میں اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور اوپر والی آیت کے ساتھ ہی اس کا ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے کہ اوپر ہے درود و سلام کا ذکر، ساتھ ہی کہہ دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا تو کیا مطلب، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، جو وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، ارے جو یہ کام نہیں کرے گا اللہ کو تکلیف دے گا، اللہ کو ایذا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، اور جو نہیں بھیجے گا وہ آقا کریم کو تکلیف دے گا۔ کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد اس آیت کا آنا، حالانکہ اوپر کوئی یہ بات نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں پڑھتا یا کوئی اللہ رسول کی گستاخی کر رہا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بات نہیں اوپر ہوئی، بات تو ہو رہی ہے درود و سلام کی۔ تو معلوم ہوا جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ رسول کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، اور جو درود و سلام نہیں پڑھتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ ایک تو ہے نہ پڑھنا، یہ جتنی روایتیں میں نے بہت کم روایتیں پیش کی، آج تو دل کرتا تھا وہ ساری روایتیں پیش کروں لیکن صحت اجازت نہیں دے رہی، بہت کم روایتیں پیش کی کہ جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا کیا عذاب ہے۔ اور جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں آقا اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جو پڑھتا ہے اللہ رسول خوش ہوتے ہیں، جو نہیں پڑھتا اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اور قیام پر کہ روز اس کی ناک خاک آلود ہوگی۔ تو جو روکنے پہ آ جائے، جو درود و سلام کو منع کرنے پہ آ جائے، میں دعوت فطر دوں گا سب دوستوں کو، کئی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ جو ہیں بڑے متصب ہیں، کہتے ہیں دوسروں کا ترجمہ بھی نہ پڑھیں قرآن کا۔ تو دیکھیے قرآن کا ترجمہ کیا ہے ایک شخص نے، اس کا نام ہے مولوی حسین علی وام بچھنا والا، مولوی غلام اللہ پنڈوی کا، غلام خاں پنڈوی اور مولوی سرفراز جکھڑوی کے وہ پیر اور استاد ہے۔ وہ مولوی حسین علی وام بچھنا والا مولوی غلام خان پنڈی والا اور مولوی سرفراز جکھڑوی کا پیر و مرشد اور استاد ہے، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا تفسیرات حسینی کے نام سے، بلغۃ الحیران کے نام سے وہ کتاب چھپی، اب وہ حاشیہ قرآن پاک کے اوپر انہوں نے چھاپ دیا پنڈی سے، تو وہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ بھائی کسی کو جو ہے وہ تم دوسروں کے قرآن بھی نہ پڑھو، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے قرآن کے ترجمے نہ پڑھو؟ کتنی واضح یہ آیت ہے آقا کی شان میں، لیکن اس ظالم نے کیا ترجمہ کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کو آفرین آفرین کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی نبی کو واہ واہ کرو۔ معاذ اللہ استغفر، یہ کیا ترجمہ ہے؟ درود و سلام کا نام ہی نکال دیا اور واہ واہ واہ کیا ہوتا ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں درود و سلام بھیج رہا ہوں، رحمتوں کہتا ہے کہ وہ آفرین آفرین کر رہا ہے، کیا ہے یہ؟ قرآن کا بدلنا نہیں ہے، قرآن کا مفہوم تبدیل کرنا نہیں ہو گیا، یہ معنی تحریف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی گستاخ کا ترجمہ نہ پڑھو، ترجمہ پڑھو گے گستاخ کا تو تمہیں قرآن کی روح کا پتہ نہیں چلے گا، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسے لوگوں کا ترجمہ پڑھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ سب اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے قرآن کی ترتیب یہ واضح کر رہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد اس آیت کا آنا ظاہری طور پر تو ایسا، اس آیت کے بعد ایسی آیت نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن آئی ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کون ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا؟ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے روکتا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے فوراً اس آیت کریمہ کے بعد اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے، تکلیف کی کئی، ایک تو یہی ہے جو آیت کا ظاہر، آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، ہر وہ چیز جس سے بھی آقا کو تکلیف ہو، ہر وہ چیز، اب ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے خود سوچ لینا چاہیے کہ کس کس چیز سے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، کیا نماز چھوڑنے سے، کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے سے، داڑھی شریف منڈانے سے آقا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، آقا کریم کی سنتوں کا مذاق اڑانے سے آقا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، آقا کے اہل بیت اکرام ازواج مطہرات پر اعتراض کرنے سے آقا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، آقا کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے سے آقا کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آقا بہت حساس تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر کے بارے میں بہت حساس تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی شخص نے آ کے شکایت کی کہ آقا صدیق نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر غصے کے آثار دار ہوئے، اور آقا نے فرمایا لوگوں جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو صدیق کھڑا ہوا تھا، جب تم نے اپنی دولتیں روک لی تو صدیق اکبر نے اپنی دولت مجھ پر قربان کر دی تھی، جب سارے مکے والوں نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر نے میری تسبیح کی تھی، جب میری معراج کا انکار کیا گیا تو ابو بکر صدیق نے خبردار ابو بکر کے بارے میں میرے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے۔ تو آج ہر وہ چیز جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، اور سب سے بڑی رضا درود و سلام، اور سب سے بڑی تکلیف اسے روکنا، تو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، حدیں توڑتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اتنے رحیم و کریم، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا اور آپ نے تو کہہ دیا نا، حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرا محبوب مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے، کانٹا چبھے کسی کو۔ علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سعادت و دارین میں روایت کو نقل کیا، دنیا کے کسی خطے پر کسی کو کانٹا چبھ جائے تو اس کی تکلیف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں محسوس کرتے ہیں، تو ایسے کریم آقا کو تکلیف دے دینی، ایسے کریم آقا پر درود و سلام پڑھنے سے روکنا کتنی بڑی جسارت ہے۔ اور کہا کہ جو تکلیف دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت، ملعون ہے وہ شخص جو میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے، لعنتی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے آقا کا دل دکھ جائے، آقا کو پریشانی ہو جائے، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک شخص امام ابن بشقوال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب القربہ میں روایت نقل کی، جیسا کہ میں آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ اس کتاب کا الحمدللہ ترجمہ میں نے کیا اور چھپ چکا ہے، کہ ایک شخص نے یہی آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس نے اس کو یوں پڑھ دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی علی، اللہ اور اللہ کے فرشتے علی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی وقت گرا اور اس کا چہرہ بدل گیا، حضرت امام ابو عبداللہ الروزباری فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں تھا، وہاں ایک اونٹ دیکھا، میں نے کہا اللہ، تو اونٹ کہتا ہے صلی اللہ علی محمد سبحان اللہ۔ امام ابن بشقوال نے اپنی کتاب القربہ میں اس روایت کو نقل کیا، حدیث نمبر ہے 97۔ کہ جانور بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے، اور وہی تو الحمدللہ میں کہتا ہوں وہ جانور اچھے جو آقا پر درود و سلام پڑھیں، اور وہ بندہ ہو کر بظاہر اشرف المخلوقات ہو کر برا، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے یا پڑھنے سے روکے. آج مختصر اسی پر میں اجازت چاہوں گا. دوبارہ آیتوں کی دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذين يؤذون الله ورسوله أعد لهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. اللہ اور اللہ کے فرشتے عزتوں والے برکتوں والے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے مومنوں, تم بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایزا دی اس کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. دل تو نہیں کرتا کہ اس مضمون کو ختم کیا جائے. آج شاید چار یا پانچ درس ہو گئے اسی آیت کریمہ پر. دل تو کرتا ہے کہ اس کو بیان کرتے جائیں کرتے جائیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ کب تک بنیں گے, کب تک ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے. دنیا ختم ہو جائے گی, کائنات ختم ہو جائے گی, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت, میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی. یعنی کسی نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور اعلی حضرت کے اسی شعر پر جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ کیا بیان کریں کہاں تک جائیں, ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم آقا کی تعریف بیان کر سکیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, ہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے دے. اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا عبادت خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علی الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ ناشف ہوگی, کاکا جی موجود ہیں, منیر بھائی تشریف لاتے ہیں, انشاءاللہ ایک ناشف ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سوال و جواب جو ہیں وہ ہوں گے. دعا فرمائیں اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پریشانیاں مسائل و علام امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے دور فرمائے. اور ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہم پر بھی مہربانی فرمائے. میں یہ شازیہ سسٹر کا مائک پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیکس لکھتی ہیں, دل بڑا خوش ہوتا ہے اللہ محبوب کے صدقے. اسی طریقے سے ان سب بہن بھائیوں کے اعمال کو سنوار دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طریقے سے یہ سب بہن بھائی آقا کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں نا, تو اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس محبت کو قبول فرما لے اور اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما کے بہادر گناہوں کو معاف فرما دے. سب دوستوں سے میں دوبارہ التماس کروں گا کہ ساری امت محمدیہ کے بارے میں دعا کریں, بالخصوص اپنے اور میرے بارے میں, کہ اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا بیڑا جو اٹھایا ہوا ہے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کسی وجہ سے کہیں یہ معاملہ رک نہ جائے, اللہ اپنے کریم محبوب کے ودوہا کے چہرے کے صدقے ہر چیز سے بچائے, فقط اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرمائے, دین کے لیے جیئے اور دیدی کے لیے مرے, اخلاص تقوی پرہیزگاری اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے صدقے عطا فرما دے اور پریشانیاں مصیبتاں اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے, اپنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کو پر دیکھے. اللہ سب پر کرم نازل فرمائے. انشاءاللہ ناشریف ہوگی ہے اور مختصر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا تاکہ چھٹی نہ ہو, اگر کسی طلب دے یا نہ دے تو کچھ نہ کچھ ذکر خیر ہوتا ہے. کے ذکر خیر البشر کریں, جلوے خیر دیں, غمیں شام غم کی سرار کریں. آقا کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے دور ہوتے ہیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے گی تو سوارے نام محمد. تو اللہ اس نام کے صدقے, اس ذات کے صدقے ہماری پریشانیاں دنیا دور فرما دے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. منیر بھائی تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ناشیف, اس کے بعد انشاءاللہ پھر مختصر دو سوال و جواب ہوں. جی منیر.